اور ایک علم وہ اپنے آبا سے حاصل کرتا ہے, دوسرے لوگوں سے حاصل کرتا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ دو قسم کے علم ہوتے ہیں, ایک انسان کو براہ راست ہوتا ہے حاصل, تمہارے آبا و اجداد کے پاس یہ علم تھا. تو جب تمہارے پاس اس کا ذاتی علم بھی نہیں ہے اور تمہارے آبا و اجداد کے پاس سے بھی یہ علم نہیں آیا ہے, تو کس بیس پر بول رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے؟ اور اس کے بعد مزید تنقید کی جا رہی ہے, کبورت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اللہ اکبر, دونوں جملے بڑے عجیب و غریب ہیں, بڑی بات بول رہے ہیں. کبورت کلمتن, بہت بڑی بات ہے یہ, تخرج من افواہہم, جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا, یہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. نفی کے بعد اللہ سے استثناء, یہاں حق کی تعریف بتائی جا رہی ہے. وہ دیکھو, صداقت کسے کہتے ہیں, حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سچائی کی تعریف فرمائی ہے, حق کی تعریف فرمائی, حق کی ڈیفینیشن فرمائی ہے. یہاں حق کی تعریف کیا ہے؟ آدمی زبان سے کوئی بات کہے اور ضمیر اس کی شہادت دے, یہ حق ہے. یہاں صرف منہ سے بول رہے ہیں, کبورت کلمتن تخرج من افواہہم, یہ بڑی بات, یہ صرف منہ سے بول رہے ہیں. یہ منہ سے بول رہے کا مطلب ضمیر اس بات کی شہادت نہیں دے رہا ہے, لہذا وہ بات جو منہ سے نکل رہی ہو اور ضمیر وجدان آدمی کا شہادت نہ دے, وہ بات سچی نہیں ہو سکتی. سچی بات اسے کہتے ہیں, ٹروتھ اسے کہتے ہیں, صداقت اسے کہتے ہیں, حق اسے کہتے ہیں, کہ آدمی زبان سے جو بول رہا ہو ضمیر اور آدمی کا دل اس کی شہادت دے, جو بات منہ سے نکلے ضمیر اس کی شہادت دے, اس کو حق ہے. حق کی ایک تعریف یہ ہوئی. اور آگے کہا جا رہا ہے, ان یقولون الا کذبا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کسے بولتے ہیں؟ جھوٹ کی تعریف معلوم ہو جائے تو سچ کی تعریف تو آٹومیٹیکلی معلوم ہو جاتی. جھوٹ کسے بولتے ہیں؟ جو چیز خلاف واقعہ ہو. میرے پاس موبائل ہے, میں بول دوں یا آپ بولیں جاننے کے بعد کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے. میرے پاس موبائل ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس موبائل نہیں ہے, چونکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے, جھوٹ ہے. معلوم یہ ہوا کہ حق اسے کہتے ہیں کہ بات واقعے کے مطابق ہو. بات واقعے کے مطابق ہو تو حق, بات واقعے کے خلاف ہو تو جھوٹ. ان یقولون الا کذبا, گویا کہ یہ عقیدہ, عقیدہ ولدیت کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, یہ ایسی بات ہے کہ ضمیر کی شہادت اس پر موجود نہیں. اور ان یقولون الا کذبا, یہ ایسی بات ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے, واقعے کے خلاف ہے, لہذا یہ بات حق نہیں ہے, جھوٹ ہی جھوٹ ہے, کذب محض کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. لگتا ہے شاید آپ ان کے پیچھے, اگر اس بات پر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, یعنی قرآن پر, آپ کی بات پر, تو آپ افسوس سے اپنی جان ہلکان کر ڈالیں گے. عربی میں بخا کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور اسف کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے, ذرا مفردات اٹھا کر دیکھیں. جب کہا جاتا ہے بخات الارض بالزرع, زمین پر اتنی کاشت کی گئی اس کے اندر رویدگی کی صلاحیت نہیں رہ گئی, زمین پر اتنی مرتبہ کھیتی کی گئی کہ اب کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی, اگانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. تب بولتے ہیں بخات الارض بالزرع, زمین کے اوپر بہت زیادہ کاشت کرنے کی وجہ سے زمین نے رویدگی کی صلاحیت ختم کر دی ہے, وہاں لفظ بخا استعمال ہوتا ہے. اور اسف کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے ارزن اسفا, ایسی زمین جس کے اندر کچھ نہ اگے, صلاحیت ہی اگانے کی ختم ہو گئی ہو. اس سے یہ پتا چلا کہ کسی چیز کے تعلق سے اپنی پوری طاقت کو کھو دینا, پوری طاقت کو لگا دینا, وہاں پر لفظ بقا استعمال ہوتا ہے. اب ترجمہ کیجئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلکان کر دیں گے. وہ بخا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر یہ مشرکین, یہ عیسائی, یہ یہودی آپ کی بات نہیں مانے تو آپ افسوس سے اپنی جان دے دیں گے. اور پھر آپ کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ کیوں اپنی جان کو ہلکان کیے دے رہے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بڑی اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے, اے ہمارے رسول, یہ زمین بنائی. زمین صرف بنائی ہی نہیں بلکہ اس کو زینت بھی ہم نے دی ہے, خوبصورت بھی بنایا ہے. خالی زمین بنا دیتا, اس کے اوپر دریاؤں کو جاری نہ کرتا, پہاڑوں کو نہ کھڑا کرتا, درختوں کو نہ اگاتا, تو یہ زمین کیسی لگتی؟ بنجر, چٹیل, بے آب و گیا, بدرونق, بے وقار. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنانے کے بعد زمین کو زینت دی. اچھا, کس لیے؟ زمین بنائی, زمین بنانے کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کیا, خوبصورت بنایا. اب اللہ پوچھ رہا ہے, زمین بنانے کے بعد جو گھر ہے تمہارا, اس کو ہم نے ڈیکوریٹ بھی کیا, اب ہم تم سے کیا امید کریں؟ زمین بنایا, زمین کو حسین بنایا, اب ہم تم سے حسن عمل ہی کی امید تو کریں. ایک آدمی نے خوبصورت محل بنایا, بادشاہ نے خوبصورت محل بنایا, خوبصورت محل بنانے کے بعد آپ کو محل میں رہنے کی اجازت دے دی, اور آپ سنڈاس کرنے لگے تو مار مار کر نکال دیے جاؤ گے اس خوبصورت محل سے, اور اس خوبصورت جگہ کی توہین بھی ہوگی. اللہ فرما رہا ہے, میں نے زمین کو بنایا تمہارے ٹھہرنے کے لیے, اسے میں نے زینت دی, اب اس تزئین کا اور اس خوبصورتی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس زمین کے اوپر رہ کر کے اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آؤ. ہم نے کائنات کے ہر شے کو حسین بنایا, لہذا تم جو ہے حسن عمل کر کے ہمارے پاس آؤ, ہم تم سے حسن عمل کی امید کرتے ہیں. لیکن آج انسان کیا کر رہا ہے؟ قرآن حکیم کہہ رہا ہے, اسی زینت کو بڑھا رہا ہے, خالی بس زینت کو بڑھا رہا ہے. دیکھا ایک خوبصورت چیز بن گئی ہے, کہتا اس سے خوبصورت بنا دو, پھر اس سے خوبصورت بنا دو. ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں نا آپ لوگ, ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیے آپ, روح کے لیے کوئی ایک بھی سین رہتا ہے اس میں؟ کرکرے, مرمرے, یہ کپڑا, یہ فلا چیز, یہ فلا ایجاد, بتائیے اس میں روح کے لیے بھی کوئی سین رہتا ہے؟ کوئی سین روح کی غذا بنتا ہے؟ خالی زینت کے پیچھے پڑا ہوا آدمی خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے, آدمی زینت کو بڑھا رہا ہے. اور مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ زینت کو بڑھانے کا نہیں, بلکہ آلریڈی ہم نے مزین کر ہی دیا ہے, اب تم سے مطالبہ حسن عمل کا ہے. حسن عمل کے بجائے تم اسی زینت کو اور زیادہ ترقی دے رہے ہو, یہ کیا ہے؟ بڑھاتے جاؤ, ٹھیک ہے بڑھاتے جاؤ. وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, ایک دن جو کچھ اس کے اوپر ہے سب چٹیل میدان بنا دینے والا ہوں میں. یہ کتنی بڑی وارننگ ہے لوگوں کو, ٹیلی ویژن والوں کو, میڈیا والوں کو, جس جدید تمدن کو, جدید تہذیب کو, جو خالی زینت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, آرائش کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, سنوار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, سنوارتے جا رہے ہیں, سنوارتے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے سنوارتے جاؤ, سنوارتے جاؤ. اور ایک بات یاد رکھیے, کوئی چیز جب خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے اس کے زوال کا. ایک گلاب کے پھول کو دیکھو, شیلے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دا فلاور دیٹ از مائی اسٹوڈنٹ ٹمارو ڈائز. ایک گلاب کا پھول جو آج تم دیکھتے ہو کھلا ہوا ہے, دوسرے دن مرجھا جاتا ہے. عربی شاعر کہتا ہے, تمتا من شمی میں آراری نجدن فما باد لشیت من آراری, کہ نجد کے ارار کے درخت کے پھول سے فائدہ اٹھا لے, اس لیے کہ شام کے بعد ارار کا پھول نہیں رہ جائے گا, گر جاتا ہے. گلاب جب مکمل کھل جاتا ہے, کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے. کوئی چیز جب خوبصورتی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے اس کی بدصورتی شروع ہوتی ہے. قرآن حکیم کہتا ہے بڑھاتے جاؤ اس زینت کو, بڑھاتے جاؤ اس زینت کو. وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, ہم جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے, ماں جو کچھ بھی ہے بشمول زینت کے, سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. قرآن حکیم ایک عجیب نقطہ پیش کر رہا ہے کہ جب زینتیں بڑھتی رہتی ہیں, حسن عمل سے آدمی دور رہتا ہے, دور ہوتا چلا جاتا ہے, تو خالق سے دور ہوتا رہتا ہے, اور ایسا ماحول بدترین سے بدترین ہوتا چلا جاتا ہے. اب چاہیے کہ اس مذہب بیزار ماحول سے کسی بھی طرح اپنے ایمان کو بچا لے جانا چاہو تو بچا لے جاؤ, جیسے کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بستی چھوڑ کر کے غاروں کی طرف نکل گئے تھے. اگلی آیت وہی ہے, ام حسب تان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, جس پر ہم کل تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اس آیت کریمہ سے لے کر لفظ امدہ تک اصحاب کہف کے واقعے کا اجمالی بیان ہے, اور نحن نقص علیک نبأهم بالحق سے لے کر ولا تستفت فیہم منہم احدا تک اصحاب کہف کے واقعے کا تفصیلی بیان ہے. اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے دو تعبیریں یعنی اجمالی اور تفصیلی کیوں اختیار کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کی دو حدیں ہوتی ہیں, ایک ابتدائی حد ایک انتہائی حد. اصحاب کہف کی جو ایمانی آزمائش کی گئی تو اس ایمانی آزمائش کے دور کی ابتدائی دشواریاں کیا تھیں, اس کو بیان کرنے کے لیے اجمالی تعبیر اختیار کی گئی, اور اصحاب کہف کی جو ایمانی آزمائش کی گئی ایمانی آزمائش کا انتہائی دور جو تھا اس دور میں دشواریوں پریشانیوں کی کیا کیفیت تھی, ایمانی آزمائش کا جو پہلا دور تھا وہ یہ تھا کہ پورا ماحول شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، پوری سوسائٹی فاسد ہو چکی تھی، شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی تھی، اب ظاہر ہے کہ چند نوجوان اگر ایمان لے آئیں تو بت پرستی کی غلاظت جس ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہو، ایمان لانے والوں کا تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہی کریں گے کہ اس فاسد سوسائٹی کو چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں انہیں سانس لینے میں آسانی ہو، جہاں شرک کی بدبو ان کے دل و دماغ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ تو ماحول کا فاسد ہو جانا، پوری سوسائٹی کا غلیظ ہو جانا، متعفن ہو جانا، بدبودار ہو جانا، یہ اصحاب کہف کی ایمانی آزمائش کے ابتدائی دور کی دشواریاں تھیں۔ ایمانی آزمائش کا انتہائی دور کس کیفیت کا حامل تھا؟ وہ دور ایسا تھا کہ بات کھل گئی کہ یہ چند نوجوان حکومت وقت کے خیالات سے بغاوت کر چکے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ اب ان کے ایمانی آزمائش کا وہ دور آئے گا جس دور کے اندر یا تو یہ ہوگا کہ انہیں رجم کر دیا جائے اگر وہ نیا دین نہ چھوڑے، انہیں قتل کر دیا جائے، یا پھر انہیں مجبور کر دیا جائے کہ پچھلی ملت میں لوٹ جائے، اور پچھلی ملت میں اگر وہ لوٹ جاتے تو پھر انہیں کبھی فلاح نہ ملتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اصحاب کہف کے واقعے کی تعبیر دو طریقے سے کی، ایک اجمالی تعبیر ہے واقعے کی اور ایک تفصیلی تعبیر ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام ایفیسس تھا، ترکی کے قریب ایک شہر سمرنا کے پاس اس بستی کے ایفیسس کے کھنڈرات ملے ہیں۔ اسی شہر میں جو اب کھنڈر ہو چکا ہے، ڈائنا دیوی کا مندر تھا جو سیون ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے ایک ونڈر کی حیثیت رکھتی تھی، اور پورا شہر، پورا ملک اسی کی پوجا کرتا تھا۔ یعنی ان کا مسلک ہی ان کا مذہب ہی آئیڈولیٹری تھا, بت پرستی تھا. اللہ تبارک و تعالی نے چند نوجوانوں کو ایمان لانے کی توفیق دے دی. حکومت وقت کو جب یہ معلوم ہوا کہ چند نوجوانوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے, تو ان کو پکڑ کر کے دربار میں بلوایا گیا. دربار میں ان سے ان کے نئے دین کے بارے میں سوال کیا گیا, تو انہوں نے اپنے اس موقف پر ایک شاندار اور بہت ہی جامع تقریر کی. بادشاہ نے نہ جانے کیوں انہیں چند دنوں کی مہلت دے دی کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کرے. اگر وہ نظر ثانی کرنے کے بعد اپنا موقف نہیں چھوڑتے ہیں, پھر ان کے خلاف کوئی زبردست قدم اٹھایا جائے گا. دربار سے جب یہ واپس ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہا کہ اب ہمیں اپنے موقف پر نظر ثانی کی ضرورت کیا ہے, ہمیں تو حق مل گیا ہے, حق پر نظر ثانی کی ضرورت کہاں ہوتی ہے. اب اگر دوبارہ دربار میں بلائے گئے تو دو ہی صورتیں ہیں, یا تو ہمیں سنگسار کر دیا جائے گا یا ہمیں مجبور کر دیا جائے گا کہ ہم اپنی پرانی روش اختیار کر لیں, پرانا مذہب اختیار کر لیں. لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم اس فاسد سوسائٹی کو خیر بات کہہ دیں. اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, ہم اس شہر کو چھوڑ کر کے کسی اور ہی علاقے کی طرف روانہ ہو جائیں. اور یہ اپنے شہر سے نکل پڑے. دیکھیے, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے ہمارے رسول, کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ غار والے اور رقیم والے یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہماری ہر نشانی عجیب ہے. یہ سورج کا خلا میں چکر لگانا, یہ زمین کا گھومنا, کائنات کی کسی بھی شے کو اگر بنظر غائر دیکھو تو ہر شے ہماری عجیب نشانی نظر آئے گی. تو اصحاب کہف کا یہ واقعہ کوئی ہماری بہت بڑی نشانی نہیں, ایسی نشانیاں تو کائنات میں ہم نے بکھیر کر رکھ دی ہیں. جیسے وہ عجیب نشانیاں ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک عجیب نشانی تھے. ان کو اصحاب الکہف کیوں کہا گیا؟ کہف کے معنی آتے ہیں غار کے, کیو غار, اور اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے. صاحب کا مطلب ہوتا ہے والا, یا اگر عربی میں جائیں تو صاحب کا لفظ عربی کے لفظ صحبت سے نکلا ہے. صحبت کے معنی تعلق. چونکہ یہ لوگ غار میں چلے گئے تھے اور وہیں 300 سال تک سوتے رہے, اسی وجہ سے ان کو اصحاب الکہف کہا جانے لگا غار والے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی چیز کا کسی چیز سے تعلق ہو جائے تو تعلق رکھنے والے کو صاحب کہا جاتا ہے, جس کی جمع اصحاب آتی ہے. اب اگر کوئی حدیث سے اپنا تعلق قائم کر لے تو اصحاب الحدیث, قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لے تو اصحاب القرآن. اگر ایک آدمی تعلق قائم کرتا ہے تو صاحب الحدیث, ایک آدمی قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے تو صاحب القرآن. بہت سارے لوگ اگر حدیث سے تعلق قائم کر لے تو اصحاب الحدیث, قرآن سے تعلق قائم کر لے تو اصحاب القرآن. ہم اپنے آپ کو اصحاب الحدیث اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے گہرا تعلق ہے, اسی طریقے کا تعلق جیسا کہ ان نوجوانوں کا اس غار سے ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے انہیں غار والے کہا جانے لگا, اصحاب الکہف کہا جانے لگا. تو ایک تو ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کیو والے تھے, غار والے تھے. رقیم والے کیوں کہا گیا؟ جیسے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. رقیم کا کیا مطلب ہے؟ رقیم کا تین مطلب ہو سکتا ہے. ایک تو جس بستی کے رہنے والے تھے, جس گاؤں کے رہنے والے تھے, اس گاؤں کا نام رقیم تھا, یہ علامہ آزاد کا خیال ہے. اور آج وہ گاؤں پیٹرا کے نام سے مشہور ہے, جس کو عربی میں بترا کہتے ہیں. تو شاید اس گاؤں کا نام رہا ہو رقیم جہاں کے یہ رہنے والے تھے, اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا. جیسے کوئی اورنگ آباد کا رہنے والا ہو تو کہتے صاحب اورنگ آباد, اورنگ آباد کا رہنے والا. تو یہ نوجوان رقیم نامی گاؤں کے رہنے والے تھے, اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا جانے لگا. یا رقیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی لکھی ہوئی چیز, رقیم بمعنی مرقوم, لکھی ہوئی چیز. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کسی نبی کا صحیفہ رہا ہو جس کو وہ پڑھتے رہے ہوں, اور جس صحیفے کے پڑھنے کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی, اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا جانے لگا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جس غار میں یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے, اس غار کے اوپر بعد میں کتبہ لگا دیا گیا ان کے نام لکھ کر کے, اور کتبے کو عربی میں رقیم کہتے ہیں. تو چاہے رقیم کا معنی کتبہ لے لو, چاہے رقیم کا مطلب گاؤں لے لو, چاہے رقیم کا مطلب کوئی کتاب لے لو, کسی نبی کا صحیفہ لے لو, تینوں مطالب لیے جا سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا تھا اور اصحاب الرقیم تھا. اور اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی نہیں تھے, ایسی نشانیاں تو ہماری بہت ساری ہیں. واقعہ کیا ہوا تھا؟ اذ اول فتیت الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ اکبر. یہ نوجوان اپنے گاؤں سے بھاگ پڑے اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنا دین بچانے کے لیے, جس سے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہو کہ ایمان کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے, ایمان کے لیے اپنی ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے, ایمان کے لیے اپنی بستی چھوڑی جا سکتی ہے, یہاں تک کہ ایمان کے لیے اپنی سب سے متاع عزیز جان بھی قربان کر دینی چاہیے. 21 پارے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہاں ایک بات نظر آئے گی. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. کسی جگہ آپ رہ رہے ہوں, اس جگہ پر اگر ایمان بچانا مشکل ہو تو اس جگہ سے آپ ہجرت کر جائیے. ایک سوال اٹھا کہ اگر ہجرت کر جائیں تو جمے جمائے دھندے کا کیا ہوگا, چلتی ہوئی دکان کا کیا ہوگا, بنے ہوئے مکان کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے ایمان کے لیے اپنی دکان چھوڑ دی, اپنا مکان چھوڑ دیا, پھر پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے ہی میں اس کا جواب دے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ وَقَائِم مِن دَابَّتِ اللَّهَ تَحْمِلُ رِزْقَا, یہ پرندے یہ دیکھ رہے ہو, یہ کون سا اپنا رزق اپنے ساتھ لیے گھومتے؟ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام کو جب واپس ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ حشرات الارض, یہ حیوانات, یہ مختلف قسم کے جانور, یہ کہاں اپنی روزی لیے پھرتے ہیں؟ حیوانات کو اور حشرات الارض کو, معمولی کیڑوں کو جب ہم رزق پہنچاتے ہیں تو تم ہمارے لیے اگر اپنی بستی چھوڑ دو گے, اپنی دکان چھوڑ دو گے, تو کیا میں تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوا, نکل پڑے, مر گئے تو کیا ہوگا؟ وہی جواب دے دیا گیا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے بچ کر جاؤ گے بھی کہاں؟ اپنے گاؤں میں بھی رہو گے تو موت آ کر رہے گی, باہر بھی نکلے تو موت آ کر رہے گی. قرآن حکیم کا یہ بڑا پیارا انداز ہے, انسان کے ذہن میں جو شک سر ابھارتا ہے فوراً اس کے شک اس شک کے سر کو کچل دیتا ہے. یہ قرآن حکیم کا بڑا پیارا انداز ہے. یاد کرو وہ وقت جب یہ نوجوان فتح, کہتے ہیں نوجوان کو فتح, جس کی جمع فتیا آتی ہے, اذ اول فتیتو, وہ وقت یاد کرو کہ یہ نوجوان غار میں آ کر پناہ گزین ہو گئے. پناہ گزین ہوتے ہوئے انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے, دعا کی. اللہ نے ان کی دعا نقل فرمائی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر. قرآن حکیم میں رحمت کے 14 معنی آئے, کل کتنے معنی آئے؟ 14 معنی آئے. بے شمار جگہ رحمت رحمت رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پورے قرآن حکیم میں رحمت کے الفاظ بہت سارے مقامات پر آئے ہیں. اور 14 معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں. یہاں رحمت کا کیا معنی ہے؟ معاش کی سہولتیں. اے اللہ, اب ہماری کھیتی باڑی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی, ہماری دکان ہمارے ہاتھ سے گئی, اب زندہ رہنے کے لیے ہمیں رزق چاہیے, تو اے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر. یہاں رحمت کا مطلب ہے معاش کی کشائش, معاشی سہولت ہے. تو اے اللہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے, زندگی باقی رکھنے کے لیے رزق کا انتظام کر. سب سے پیاری دعا کون سی ہے معلوم ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر. یہاں آخرت کی بھلائی بعد میں مانگی گئی, پہلے دنیا کے اندر بھلائی مانگی گئی. کیا مطلب؟ اگر آدمی کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو کیا عبادت کرے گا؟ کچھ نہ کچھ تو معاشی بندوبست ضروری ہے، اس کے بغیر تو زندگی گزارنا ناممکن ہے، اور جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لیے معاش کی سہولتیں فراہم فرما. اور ملت ان کا کہا گیا کہ اے اللہ اب تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ تو یہاں دکان ہے، نہ تو یہاں مکان ہے، نہ تو یہاں کھیتی ہے، ہم کسی سے کچھ خرید بھی نہیں سکتے، تو اب ہمارے معاش کی سہولتیں تو دستے غیب ہی سے بھیج سکتا ہے. اسی وجہ سے ملت دنکا کی قید آئی اپنی طرف سے، ربنا آتینا، اے ہمارے رب تو دے ہم کو ملت دنکا اپنی طرف سے، براہ راست کیا رحمتن معاشی سہولت. دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں وہ دیکھو، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سے رشد کو. یہ رشد کیا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشد کے مقابلے میں غی آیا ہے. غی رشد کا اپوزٹ، رشد کی ضد غی ہے. یہ غی کیا ہے؟ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزوں کو ہمیشہ ان کے اپوزٹ سے، ان کے ازداد سے جانا جاتا ہے. اگر کالا نہ ہوتا تو گورے کو کون سمجھتا؟ لہذا اگر غی کا مطلب معلوم ہو جائے تو رشد کا مطلب خود متعین ہو جائے گا. غی کہتے ہیں فکر و نظر کا غلط نتیجے پر پہنچنا، غی ہے. فکر و نظر کا غلط نتیجے پر پہنچنا یہ غی ہے. معلوم ہوا کہ رشد کہتے ہیں فکر و نظر کا صحیح نتیجے پر پہنچنا. اے اللہ ایسی فکر و نظر عطا فرما کہ ہمیشہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں. یہ بہت جامع دعا ہے، اس لیے کہ جب کسی کی فکر بگڑتی ہے تو آدمی کا منہج بدل جاتا ہے. وحید الدین صاحب کی فکر بگڑ گئی، وہ ایک دوسرے راستے پر چل پڑے، اور امام رضا صاحب کا منہج بدل گیا، وہ دوسرے راستے کے اوپر چلے گئے. بہت جامع اور بڑی زبردست دعا ہے کہ اے اللہ توفیق دے کہ فکر و نظر غلط نتیجے پر نہ پہنچیں، ہمیں توفیق دے کہ ہماری فکر و نظر کی رسائی ہمیشہ صحیح نتیجے تک ہو. تو صحیح نتیجے تک فکر و نظر کی رسائی رشد کہلاتی ہے، اور غلط نتیجے تک فکر و نظر کی رسائی غی کہلاتی ہے. تو اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری فکر و نظر ہمیشہ صحیح نتیجے تک پہنچے. فکر و نظر اگر خراب ہو جائے تو پھر آدمی کا دین سلامت نہیں رہ جاتا، دین میں گڑبڑیاں آ جاتی ہیں. دیکھو جتنی بھی بدعتیں دین میں ایجاد ہوئی ہے، غور کیجئے، یہ فکر و نظر کے غلط نتیجے پر پہنچنے کا نتیجہ ہے. یہ گیارہویں، یہ تیجا، یہ چہلوم، یہ الا، یہ بلا، یہ ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہیں فکر و نظر کے غلط نتیجے پر پہنچنے کی وجہ سے ہے، اور اسی کا نام غی ہے. لہذا اصحاب بدعت کو اگر اصحاب غی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. فکر و نظر کی استقامت، فکر و نظر کی صحت، یہ بس بولو رحمت مانگی، معاشی سہولتیں مانگی تاکہ جان باقی رہے، اور رشد مانگا تاکہ ایمان باقی رہے. اب اس سے جامع دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی, دعا قبول ہوئی. اور یہ یاد رکھیے کہ دل کی گہرائیوں سے اگر کوئی دعا نکلے, آج ہم دعا مانگتے نہیں ہیں, دعا پڑھتے ہیں. دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے, دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. خالی دعائیں پڑھتے ہیں ہم, دعا مانگتے نہیں ہیں. دعا مانگنا کچھ اور ہوتا ہے اور دعا پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے. آج امام خالی دعا پڑھتا ہے, پیچھے لوگ آمین بولتے رہتے ہیں. نہ دعا پڑھنے کا ثبوت ہے, نہ اس پر آمین کہنے کا ثبوت ہے. دعا مانگنے کا ثبوت ہے. میں نے کہا ہے سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے. سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے. مانگو تو صحیح, اب بھی دعاؤں میں اثر ہے. اب جب ہم دعا مانگ ہی نہیں رہے تو دعا قبول کیسے ہو؟ ہم تو دعا پڑھ رہے ہیں. امام پڑھ رہا ہے, اسے معلوم نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں. پیچھے لوگ آمین بول رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ کیا امام بول رہا ہے, ہم کس چیز پر آمین کہہ رہے ہیں. اب اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا جائے تو بھیجا ہے یا بجائے؟ یہاں دل سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول کر لی گئی. کس انداز میں؟ اللہ فرماتا ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. باتیں کر رہے تھے وہ کہ اللہ نے ان کے کان تھپکنے شروع کیے. ضرب علی الاذان کا مطلب ہوتا ہے کان پر مارنا, یعنی کان تھپکنا. جب مائیں اپنے بچوں کو سلانا چاہتی ہیں تو ان کے کان تھپکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کان کا تعلق دماغ سے بڑا گہرا ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. کیا کیا بیان کیا جائے جی. کہتے ہیں کہ جب مجرموں کو جہنم کے دروازے تک لے جایا جائے گا, جب یہ دروازے پر پہنچیں گے تو داروغہ جہنم یہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر. سورہ ملک. کیا تمہارے پاس نذیر صاحب نہیں آئے؟ آپ کے پاس نذیر صاحب نہیں آئے, ڈرانے والے صاحب نہیں آئے؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش کہ ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنمی نہ ہوتے. اس کا مطلب سننا پہلے ہے اور عقل کا کام بعد میں ہوتا ہے جی. تو کان کا تعلق دماغ سے بہت گہرا ہوتا ہے. تو مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ان کے کان تھپکتی ہیں اور بچے انجام کار آفٹر آل سو جاتے ہیں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیار سے ان کو لوریا دے دے کر کے سلا دیا. محبت کا انداز ہے دیکھیں, نہیں تو اور کوئی لفظ یہاں استعمال کر سکتا تھا. ازراہ شفقت, ازراہ محبت, یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ جس طرح مائیں بڑے پیار سے اپنے بچوں کے کان تھپکتی ہیں تاکہ بچے سو جائیں, ہمیں یہ نوجوان اتنے محبوب تھے اور ہمیں نوجوانوں سے اتنی محبت ہوئی, ہم نے ان کے کان تھپکے, لوریاں دے کر ہم نے انہیں سلا دیا. بچے تو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے سوتے ہیں, جانتے ہیں ہم نے انہیں کتنے سالوں کے لیے سلا دیا؟ سنین عددا, کئی سالوں تک کے لیے سلا دیا. آگے اس کی تشریح ہے, یہ اجمالی بیان ہے. تفصیل میں بتا دیا گیا کتنے سال, چونکہ اجمالی بیان ہے, اجمالی بیان میں بات بتائی.